قل کفا باللہ بینی قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض. دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی نتیجہ رما قبل چے اللہ چے دا اللہ تعالی رسول و قرآن کریم دا غی صداقت ثابت شو نو دا شہادت دا اللہ تعالی دے او دا شہادت دے دیو دا پارا پورا دے. قل تو اے پیغمبر کفا باللہ پورا دے اللہ تعالی بینی فمن زما کی او بینکم بمن ساسو کی شہیدا فیصلہ کو ان کے گواہی کو ان کے. دا پیغمبر خود اللہ دے کنا او دا قرآن ہم دا اللہ دے. اللہ گواہی کے جدا زمارشتونے پیغمبر دے نو اللہ گواہی کے جدا زمارشتونے کتاب دے نو بل چا تب کیڑو ضرورتم نشتا دے کہ نور خلق کوئی جدا دروغ جن دے وئی دی کنا خلق کوئی وئی سفر کون کی پا لار بانی تیری کی سپیدی و تغاپی اسی کر بس دا خود اللہ طرح پیغمبر دے اللہ وی زگوائی کم چدا زمارشتونے پیغمبر زگوائی کم چدا زمارشتونے کتاب دے. قول اور توائے پیغمبر کفا باللہ پورا دے اللہ تعالی بینی زما پمین کی وبین کم استاد پمین کی شہیدن فیصلہ کون کے گواہی کون کے. زجر اللہ تعالی کر کے منکرین تا یعلم پوئی کی اللہ تعالی ما فی سماوات با سوانش پسمانوں کی ول ارض پزما کی ولذین امنوا بالباطل او اگ کسان چا یقین لری ایمان لری پ باطل و معبودان باندے بالباطل معنی من تسوق کلا د باطل و معبودان باندے دا ترجمہ وکوی خا تاسو چې چا کړی دا نو بس دغه چا برته پر دې کې وې مزه ان شاء الله. نو تفسیر بیضاوی لیکلی دی هو ما یعبد من دون الله د باطل نو مراد پدې ده کې هغه څوک دی چې د الله تعالی نه علاوه بندگی کوي نو هغه ته معبود باطل وای کین خبر خلاص شول. ولذین امنوا کسان چې هغه یقین لري ایمان لري بل باطل په باطل معبودان باندې وکفروا بالله او انکار کوي د الله تعالی نه اولایک هم الخاسرون دا کسان توانیان دي دغه تاوان والا خلق دی. الله دی مونږه تاسو دغه تاوان نه بچی و یستعجلونک بالعذاب دا زجر دی پزر طلب کولو د عذاب سره د مکی مشرکانو نبی علیہ السلام ته کتر رشتونه پیغمبر یو دا قران کریم رشتونه کتاب یو مونږ نه منو نو په مونږ باندې د الله تعالی عذاب راواله. الله دی آیات کی داغي جواب ذکر کئ کدا عذاب د فر نه ټم مقرر نه وینو تاسو به تاسو نس کړی وې خدا هر سر پر زمونږ استاد کار نه بینیټی الله تعالی بینیټی کار نه کوي. ویستعجلونک بالعذاب او پتا دې سره غواړي دی استاد عذاب د دنیا د ال عذاب نو مراد چیرې عذاب د دنیا تی مراد دی. ولولا اجر مسمى کی چیرې نه وي غنې ته مقرره د پر د عذاب لجاهم العذاب نو خام خارا غلې به دی ته عذاب ولا یاتینهم بغته نو خام خراب شي د عذاب دی ته بغته ناصافه وهم لا يشعرون او دی ونه پویږي دغه پراتلو باندې الله وی عذاب برترازی انتظار یې کوي او بیا ونا سفرازی بغتغی تویل کیږي چې دغه ټیم او وخت معلوم نه تاریخ دغه معلوم نه اگر که دغه علامات مخ کی یستعجلون کی بل عذاب پتا دی سره غواړي دی استان عذاب دا بل زجر الله تعالی ذکر کوي. نو بیا دا سوال راځي چې مخ کی یستعجلون کی بل عذاب او بیا م یستعجلون کی بل عذاب دی او صاحبان وای چې تکرار شنیع دی صاحبان سوی تکرار شنیع دی څنګه شنیع دی قران کریم کې راغله نبی علیہ السلام به خبرې کولې نو په تکرار سره وای کولې مسلیه دغه خبره علماء خلاصه کوي ځا نو یستعجلون کی بالعذاب نو مراد کې دنیوي عذاب دی تاسو ما ترجمه کی ویل کنه او دې چې یستعجلون کی بالعذاب نو مراد اخروی عذاب دی خبره خلاصه شول نور په کې تکرار شنیع دی او کدی او کنه دی خو خبره من خلاصه کړله. و ان جهنم دا پاغي باندې دلیل دی د دین مراد عذاب اخروی دی د دې لپاره دا دلیل دی و ان جهنم او یقینا جهنم نو محیطه تم بالکافرین خامخارا گیرون کړي کافران لره څنګه را گیرون کړي په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جهنم نا سلور دیوالونه راته او دی په حدیث کې لري چې جهنم نا سلور دیوالونه راته او دی او د هر یو دیوال د دیوال پلانواله د سلويخ تو کالو په مسافه باندې دي د سلويخ تو کالو په مسافه دي نو سلويخ او سلويخ اتیا او اتیا یو سال شپېته ته جهنم نه کم سلور دیوالونه راتاو دي او پاغي باندې یو سال شپېته کال مزل وکړل شي نو دغه پلانواله به ختم نشي یو سال شپېته کال سفر چې په وکړل شي نو دغه جهنم د دیوالونو پلانواله نه ختمي و ان جهنم المحيطه بالكافرين اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ او تاسو بچی ای تاسو د قران په اصول کې او په آداب کې ویلو د قران کریم په آداب کې یو ادب دار چې کله د جهنم ذکر وشي نو د جهنم نه پناهي غواړي په الله تعالی سره، الله مونږ د جهنم نه بچ کا. او کله چې د جنت ذکر وشي، د الله تعالی د مهربانو ذکر وشي، نو دا د الله تعالی نه غواړي، الله تعالی ورکی په دې وخت کې، ځکه چې دا ډیر زیات د الله دا اوس چې مونږ تاسو په مجلس کې ناسو، دا د الله سره یو تعلق دی، ځکه دا د الله تعالی کلام مونږ تاسو وایو، په دې باندې د الله سره اوس تعلق دی مونږ تاسو. نو دې وخت کې چې کوم دعا سره یو کې، الله تعالی بیا قبلې، نو الله تعالی مونږ د جهنم نه بچ کا. یوم یغشاهم العذاب، او الله تعالی ذکر کړی دی دغه تخویف، الله تعالی ذکر کوي په څو طریقو باندې. یو دا چې د عذاب د جهنم چې دیو براگیر کی کافران، یوم یغشاهم العذاب، په کومرت باندې چې راگیر بکې دیو لر عذاب، من فوقهم د فاس طرف نو، من تحت ارجلهم، او لاندې د خپو د دیونه، نو الله وي د فاس فی عذاب، لاندې عذاب، و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون، او ابوی الله تعالی اوسکی ما کنتم تعملون، سزا د هغه عملونه چې تاسو کول. دا سلور طریقې شولې، په سلور طریقو باندې الله تعالی ذکر کوي، دغه دا تخویف سلور حالات الله تعالی ذکر کړل. بل آیات کې تصویر دی قرآنی کریم کې، لاندې ردیو چې عذاب دی، او من فوقهم غواش، لاندې مهاد د جهنمیانو بسترې چې هغه د اور دی، نو د جهنمیانو بلستنې د پاسه غم د اور دی، و من فوقهم غواش، غواش ویل کیږي په عربی کې بلستن ته، پښتو کې ته مونږ تاسو بلستن وایو، لاندې میهات چې دی اغم اور دی، لا پاسه چې دی اغه بلستن په اغه صادر او کمبل چې دی اغه پم د اور دی، اعاذنا الله من، و یقول ابوی الله تعالی ذوقوا ما کنتم تعملون، و تکي سزا د اغه عملونه چې تاسو کول. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایا فاعبدون، دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی ذکر دا ابتلا بالحجرت، ترغیب دے حجرت طرف تا، نو رب تیر ما قبل سردار مخ کی دا اللہ تعالیٰ دا توحید، او دا اللہ تعالیٰ دا کتاب او دا پیغمبر ذکر شو، وسی وطن کی دا اللہ تعالیٰ دا دین کار نہ کی گی، خدمت نہ کی گی، نو دا عذر مکو چی دل دا کی کار نہ کی گی، ما خلق نہ پریک دی، نو بل زی تلار سکر اللہ تعالیٰ دا دین کار بل زے کے اوکا خپل زے کی پابندی ہو لگی، پوجیان و پولیس و عیسائی دی تنگئی، بل زے تلار سے چال تکی دا اللہ تعالیٰ دین پرا خبانی ہو کی، پا سکون و پا اطمینان بانی، بل زے کی دا اللہ تعالیٰ دا دین کار اوکا. یا عبادی اللذین آمنو، اے بندگانو زما حوا کسانو چیمان امرا وڑا دے، ان ارضی واسع، زما از مکا پرا خدا، فا ای آیا فعبدون، نو بندگی خاص کئی مالا را، ان ارضی واسع، زما از مکا پرا خدا، نو لار شی بل وطن تل تک خدمت وکے. کل نفس ذائقۃ الموت، دا ترغیب دے ہجرت تہ بدوی میں طریقے باندھے، کا یو سڑے ہجرت د دیو جن نہ کئی چی زمانہ دوستان پاتی کیے گی، کور کلے پاتی کیے گی، زنگل او غر ولران پاتی کیے گی، غواگڑی بیزی میخران پاتی کیے گی، خپل خپلوان پاتی کیے گی، دکانداری او موٹری ران پاتی کیے گی. نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ داغی جواب کئی، یو ورځ به داسې راشي چې بی اختیار به دا هر سستانه پاتې کیږي، کله چې مړ شي نو دا مړ کېدل دام هجرت دی کنه، خو هغه بی اختیار دی، ستا په اختیار کې بیا نه دی، نو ولې چې مړ شي نو بی اختیار نه، دا خپل خپلوان نو ښځه او بچی او دا هر څه نه پاتې کیږي، ولې نو خدا الله د دین د پاره چې وسته ژوندې نو په اختیار سره پرېږده کنه چې الله تعالی دن راضی شي. نو دا ترغیب شو هجرت ته په دویمې زبردستې طریقې سره. کل نفس ذائقۃ الموت، هر سا والا شی چې د مرگ د پاره پیدا دی، سکون کې د مرگ دی، څنګه ترجمه مې توکل، هر سا والا شی چې د مرگ د پاره پیدا دی، سکون کې د مرگ دی. دا ټکی ځکه وایو چې حوری غلمان الله تعالی پیدا کړی، نو په هغه باندې مرگ ناراضی، نو دغه سوال بر باندې خلق کوي چې حوری غلمان خو الله هغه خو نه مري، او الله وایي چې هر سا والا شی چې هغه مري، نو په هغه کې خو ساشته دی، تو جهنم ماران لړمانان داروغه د جهنم چې الله تعالی پیدا کړی دی، پاغي باندې خمرګ ناراضي. نو تاسو ته دغه سوال نه اخلاص کړی، هر هغه شی چې هغه د مرګ د پاره پیدا دی، نو پاغي باندې مرګ راځي، هغه خو الله د مرګ د پاره نه دی پیدا کړی، نو ولي وجنیغه، بس خبر اخلاص شوله. ثم الینا یرجعون، او بیا به خاص دی زمونږ طرف ته راوګرځول شي. تفسیر مدارک لیکلی دی سره پاره قیامت کې وسکو، لثواب و العقاب، نو چا چې نیک اعمال کړی دي چې هغه ته د هغه د ثواب بدله میلاوي شي، او چا چې بد اعمال کړی دي چې هغه ته سزا ورکړل شي. د دې لپاره بیا ورځي الله تعالی ته، الله وي ما ته ورځي چرته تللی نه شیرانه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دا دریم ترغیب دے ہجرت تا پا طریقی دا بشارت خاصه سرا چاچی دا اللہ دا پارا کور پریخی دے خپل کلے پریخی دے دا اللہ تعالی دا دین پا خاطر بانی اللہ تعالی وی تا یو زڑا جنگڑا دی پریخی وی زڑا جنگڑا دی پریخی وی اللہ دے وی وی ذری پا قیامت کی نازو ما پا جنت کی پا اعلا بنگلو باندی اللہ تعالی وی ذری بنگلی در کوم والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑی دے وعمل صالحات عملونے کردی دی نیک پا طریقہ دا پیغمبر لنبوی انہم من الجنتی خامخا زی ورکوم دیو تار جنت نا غرفن بنگلی دا سی بنگلی تجری من تحت الانہار چی بائی گلان دی دا غین والی خاردین پی آمین شبی پاگی کی نعم عجر العاملین خد سواب دا سی عمل کو ان کو نو چی حجرت دیو که کور دی پریخو دا نو دیر پس خپکی گا ما پا دنیا کی ری پریخو دا اللہ وی ذر لجنت بنگلی در کوم ستا پا کور کی با اوبوی کنا اللہ وی دا دی بنگلون با لاندی والی بائی گی ستا پا اختیار و تصرف کی بائی نو کل کل دا دنیا کور خودسی چی آغا سره پا دنیا کی لانجی راشی مشکلات دا تربوری چره لانجی راشی پا غی ونیم کل کور پاتی گی اللہ وی پا جنت کی و بیا همیشه همیشه دا دی آیات تفسیر پا حدیث کی راغل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا جنت کی بنگلی دی غرفن دی دی ذکر دی کرشو غرفن بنگلی دی دا کم بنگلی دی ترا ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها دا سی بنگلی دی چی آغا دا دنن نه بهر په غیر صحکاری او د بهر نه په دنن هر صحکاری ناغه ته سوی د شیشو بنگلی او ته ویل کی په شیشو کی د شیشینه وسې بهر سدی مونږ داینو او د بهر نه په دنن صحکاری نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صحابی ته پوسو کې د الله تعالی پیغمبر دا بنگلی د چار پاره دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمن اطواب الکلام او اطعم الطعام وصلى او ادم صيام او صلى بالليل والناس نيام سلور خبری نبی علیہ السلام وکړلې که دغه بنگلی مونږ تاسو غواړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور خبری وکړلې یو دا چې لمن اطواب الکلام چې څوک خوش اخلاق ای نرم مزاج ای دا بعضی خلک چې اسی خبری کوي سړی و چې بس جګړه را سره کوي بعضی سړی چې سخت خبره کوي هغه ډیر په نرمو الفاظو باندې کوي اسی هغه خبری په سړی باندې تاثیر کوي نو نرم جبه انسان خوږ جبه انسان او خلک وي وې ډیر خوږ جبه انسان د ښه اخلاق دی دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام و اطعم الطعام در رمضان مبارک میاش د خلکو له خوراکونه ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان مبارک کې دسی سخاوت کاو لکه د هوا پشان د کی هوا چی څنګه روانه دی او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې چاله د غور کله د روزه ماته ویل ورکو د دو دومره ثواب کیږي لکه څومره چې د روزي ثواب شوی دی نو سره جماعت کم ګران شه دی یہ د ډیرو خلکو به وس کیږي د کجوري او د یار سبا کیږي د بعض خلکو به کیږي نه ډیر نشي کولای په دې ټولو روزه کې خدای سل روپو کجوره سړی غستل شي کنه چې په گاون کې نږدې غریبان عاجزان خلک دی کونډي دی یتیمان دی نور غریبانان فقیران مسکینان دی هغه ته ورکړه یو سل روپو کجوره د 500 روپو ته ورکړه نو چې تا د سې توې په دې باندې روزه مات ما خام راځي کور تازه لري سبزی دا غستې دی یو کیلو ټماټر به خپل گاونډي له غریب راوخل هغه ور ثواب بدی وشی هغه په دې باندې روزه ماته کی ځان لري شربتون راغی سری قسمه قسم بس یو شربت چې یو لس پونی پکې گاونډی درا واخل ځا چې دا غریب دی ردی بپ کې نو چې څومره دغه دی وکړه دومره ثواب به تاته درکړل کی جماعت کې طالبان دي نیکان بندگان د الله تعالی په دې وخت کې چې جماعت کې څوک ناسی او د الله تعالی کتاب ته ناسی د رمضان مبارک میاشي او د الله تعالی سره تعلقي کلی علاقی تری تبلیغیان ناغلی پا جماعت کی دا غی اکرام وکا دا سی اتوائی بیگالا دوڑای مو خویزبل در آولم پس دا جی دی وکلالا ستا پا تو عام ماندی طالب العلم چی دی روجه ما تکلالا دوم رسوابی اوشو لکا سمر چی دا غصوی دی ستا پا تو عام ماندی اغا چی ری پیشمنی وکا آغی چی ری روجه ونی ولی دوم رسوابی اوشو چی بیا چی ری پینز طالبانی لس طالبانی شل طالبانی پا جماعت کی و دیل تا طول پروگرام وکا دری شلو کسانو دری طول سواب تا واقست و اطعم الطعام او بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وادام سیاما دا بنگلی دا چار پار دی چاگا ہمیشہ رو جی نسی نو سوال دارازی چا ہمیشہ خو منگر رو جی نشونی ولی نو آسان طریقہ را تدرخیم خلق کوئی ملیان دی طریقہ ورزی نا دا دا اللہ پیغمبر ویلی چی سوک پہر میاش کی دری رو جی نسی پہر میاش کی دیار لسما سوار لسما پین لسما دا اسلامی میاش تو نو نبی علیہ السلام وی دادا سیدی کانا کسیامی دہری دادا سیدی لکر طول عمر چی رو جی نولی وس دا ټول عمر روجی دا ولی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت دا خصوصیت دی چې دی ول یونی کی پلس باندې ده د دې لپاره یونی کی په سو باندې ده پلس باندې ده نو یو روجی چې ونی ولا دار سو ثواب شو د لسو بیا بل چې نیونی ولن بیا دلسو بیا چې بلونی ولن بیا دلسو او کبه دا غدری ورځو کې څوک نشینی ولې دیار لسمه سوار لسمه پن لسمه نو علما ولیکری دي په یو په یو عشره کې دی ورځو ونی سي په دویم عشره کې دی بلونی سي په دریم عشره کې دی بلونی سي یا چې په کم وخت کې نیولې شي بس په میاش کې درې ورځې ونی سي نو چې درې ورځې ونی ولې دا داسې شول کټوله میاش چې نیولې په بل میاش کې بیا د سیو کړل په بل میاش کې بیا وکړل دا شول کټورو مرچ ورځې شول کانه کسیا میده او صلی الله علیه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وصلى بالليل والناس نیام چې شپې منځونه کوي او خلکو دی نو دا بنگلې دغه خلکو لپاره دی الله رب العالمین دی دغه غرف دغه بنگلې زمونږ استادو نصیب کی کوم خلکو چې هجرت کړی دی په دې آیات کې د هجرت خبره ذکر ده الله تعالی دی دغه هجرتونه قبول کی الله تعالی دی صبر استقامت نصیب کی تاسو همیشه لپاره باوریدلې مونږ چې کله دعا کوو زه چې څومره دعا مهاجرین ته کوم دین زیات خپل انصار ته کوم چا چې مهاجرین له پخپل زینو کې پخپل کلو کې پالاقو کې زین ورکړي دي الله دې په جنت الفردوس کې له بنگلې ورکړي چا چې ول پخپل کورونو کې زین ورکړي دي الله تعالی دې مشکلات ختم کړي او الله تعالی دې ول جنت الفردوس ورکړي دا د مسلمانانو پر عزت دا وکوي دا وکو دی بل سره چې دا مونکله نه زمونږ استادو هغه ایمانی او دینی رشتہ بیان پات کیږي دی بل سره خو لیکن افسوس دې افسوس په ډیرو خلکو باندې چې ځان له دوه چته او درې چته بنگله جوړول شي دا غوا د پاره غوجل په کور کې جوړول شي د چرګانو د پاره کوډګي جوړول شي دغه سي اخيري خبره به کوم چې رسپی د پاره کوډګي جوړول شي خو ډیر خلک داسې دي چې هغه مهاجر ته دا تیار نه چی په خپل کور کې غرزان سره دیره کی اگر کلوي کوری داغي اگر کداغي دو درې کور نه مسلمانانو کم ځای کې چې سره مهاجرین دي مسافر دي داغي نه داغي سره ډیر خسلو کوکیا الله تعالی به دغه په جوابني تاسو چې د تاسو باندې الله تعالی مهربان شي دا تاسو دا وړي وړي کوډګي دا به الله تعالی د جنت په لوی لوی بنگلو باندې بدلی کی او دې ته مپتما کیږي د مهاجر غریب نه چې داغه پوله پټې نشته دی داغي یو کاروبار نشته دی داغي مالداري نشته دی داغي نه د کرایان یو دې چیزونه نه بيخي تیر شي ها وسلې نشته رې سابو کور کې زین نشته خو بیا ځان له موجود ده خو چې یو کور دشته دی وسته کرای په دې زر 1500 روپو باندې وستا سو شي بری 1500 روپو باندې وستا سو شي دا غینه دا غورنده چې الله تعالی دله بنگلې درکې په جنت کې غرفن الله تعالی ذکر کړی دی الله تعالی وي زدي له بنگلې ورکوم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دری ارمان کړی غره دا ارمان تاسو پوره کړئ دا دا دا دا انصار چې دا ارمان پوره کین نبی له صلوات والسلام وای کزه چرته مهاجر نه و لکنتو امرام من الانصار زبه یو انصاری زبه یو انصار و زبه د مهاجرین د پر انصار و الله تعالی دې دازه پمنګ تاسو ټول کی پیدا کی او د مهاجرین سره کنوریس نشي کولینو اسمینه محبت خو سره کوي په خنیت تو وګوري په خنه ضرورت تو وګوري والله دا کم مهاجرین بد او خو په هر چا کی دغه نه وای چی کم مهاجرینو هجرت کړی دی دا یا ملائک دی یا د الله تعالی پیغمبران دی یا صحابه دی ته دې زمانی ستاس پسند کې مؤمنان مسلمانان دی خو والله د دیو د هجرت مقصد صرف دا دی او مان تن کوم مؤمننا الا انا امننا بیاات ربنا زمونږ دښمنی د پاکستان د فوج او د عیسی او دغه ظالمان او دغه زندیقان سره صرف په دی باندې چې د الله تعالی د قانون او د نظام دی خلاف دی بس کنن د الله تعالی نظام په پاکستان کې راشي نو دا غی سره نه جنگ شته ریس نشته ری دا غی سره خو دا غا دشمنی سره پدی باندې را چې جماعتونو مدرسې وران کړلی مؤمنان مسلمانانه او زورول مؤمنان مسلمانانه د خپل کورونو د علاقونو ویستل جماعتونه شهیدان کړل مدرسې بمبار کړلی د مؤمنان مسلمانانو کورونه بمبار کړل خويند میندې را لبیزت کړلی مؤمنان مسلمانانه په امریکایانو باندې خرڅ کړل او اغا زمونږ استادو نه غ پټ پنان دی غسې چې وکړل الله تعالی دی د دې مؤمنان مسلمانانو انتقام دی الله تعالی د دېونو په خپل واغستل کی الله تعالی دی تیر مجاهدینو په لاسونو باندې دغه انتقام واغستل کی دا زمونږ استاد سره ټولو پرې زده وګورئ کافران چې د یو بل امدادیان دي مسلمان باندې څه چل شوی چې هغه د یو بل امدادیان نه دي بیګا یو زورون کې عکس راته چاره ولېګ چې زه په والله د تدقه خبره کوم چې ډیر د هوا سره لډیر جت خراب کړل یو فلسطین یو ماشوم بچی دی د 15 کالو ماشوم بچی دی هغه په خېټه بس کانی تړلې دي او داغه داس یو پړې داغه نه راتاو کړې په خپل خېټه باندې کانی تړلې یو کس دا پښتنه کړی دی چې ای علماي کرامو ای د امت مسلمه خلکو مونږ تاسو نه ته پوس کوه چې رمضان مبارک میاشت تاسو روجی نه سي هغه څوک چې هغه درو جماعت لپاره د پښمنۍ لپاره سنمو میاغې لپاره د روجو سه حکم دی هغه مؤمن مسلمان چې دغه سره په کور کې د پښمنۍ د پارسنشته د چروجه پیونی سي د دې څه حکم دی چروجه بنسی کنه هغه مؤمن مسلمان چې دغه پر ماخام ته درو جماعت سه بندوبست نشته د روجهونی سي کوي نه نسی د څه وکي یا د امت مسلمه خلق نو کافران ټول یو دی مسلمان په خلاف باندې خو مسلمان وای پری د چغه او چقیږي هغه فلسطین کې ناس دی مونږ په غیبه نس کوه هغه زمانه لري دی زادل د بخیټه باندې موړم په خیټه بس ما ډوړی تړلې دی زه پیس کوم کړه فلسطین مور بي عزت کیږي زما خور او لور چره په کور کې ناس سره خیر دی غړي بي عزت شي کړه فلسطین د مسلمان خور بچي په غی کې راغستې دی هغه ټوټي ټوټي پروت دی زما بچي زما په غی کې روخ پروت دی خیر دی غړي داسي شي د فلسطین د خور او د مور بچي چاغي په خپل خېټه بسې کانی تړلې دي خیر دې زما واستا کور چې دراشن نه ډک دې زه پغه بنس کوم دغه حالات په مونږ او تاسو باندې ابو عبیده چې هغه د فلسطین د مجاهدینو نطاق دی هغه ترجمان دی هغه ابل پرون چې خطبه ورکړي د مسلمانان ته بګډیر د پیغور خبرې ذکر کړې دي وای زمونږ په غزه کې په فلسطین کې داسې یو کور نشته چې پغه کې شهید پغه کې 1550 شل شهیدان نشته داسې یو کور نشته چې زمونږ پاغه کور کې 2-3-5 چیرې زخمیان نری پراته داسې یو کور نشته چې دغه 2-3-5 بندیان نشته دي مسلمانان په دې پسې صرف مختیری بس مسلمانان په یو بل پسې مختیر نو دې کې مې خبر او کړه د هجرت او د نصرت مسلمان به یو کیږي مسلمان که مهاجر دی او کانسوار دی دا یو بل ورور دی لکه څنګه چې ټوله دنیا کافر چې لغه یو شو دي مسلمانانو الله تعالی دې مونږ او تاسو یو کی الله تعالی دې زمونږ او تاسو ذهنونه په دې باندې کولاو چې د قران مونږ ته سوې د احادیث مونږ ته سوې د الله تعالی دین او شریعت مونږ ته سوې دا مونږ سکه او په کوم لار باندې مونږ روان یو ولذین امنوا کسان چې ایمان راوړ دي عملونه کړی دي نیک په طریقه را پیغمبر لنو بو ان من الجنه خامخازه ور کوم دی تر جنت نا غرفن منګلی تجری من تحت الانهار چې بای ګلان دی لغین ولی خالدین فیها من شبی پاری کی نعمه اجر العاملین خدای ثواب د داسې عمل کوونکو الذین صبروا هغه کسان چې صبر کړی دی په تکالیف د دین باندې صبر اکڑے دے پا ہجرت باننے صبر اکڑے دے پا شہادتونو باننے پا زخمونو باننے پا لوگو پا تندو باننے اللذین صبرو وعلا ربهم یتوکلون او پا خپل رب بانے زان سپارا لے دیں دا داغی دا سلورم ترغیب شو آغا خلکو تا وکای من دابت لا تحمل رزقها اللہ یرزقها و ایاکم وهو سمیع العلیم دا دلیل عقلی دا پار دا توحید دا اللہ تعالی تو چې زبا دا ولګینه مړ شمه دا بل طریقه ده ترغیب ال الهجرت الله تعالی ذکر کئ که هجرت وکمانه دا پټه خزان سر نه شمړل بیا وس خورم الله تعالی وی دا ډیر زند سر داسې دي تو ګورا دا مارغان دی کوم پټه ځان لکرلې دي په دې دریاب کې مهي تو ګورا چاغي ځان لکم پټه کرلې دي کم تنور لګولې ځان لکما زمیدارا غه کړی دا کم چیرې باغ لګولې دي یا کما دکانداری او تجارت غه کړی دي الله تعالی د ولګینه نمری د الله تعالی دین ته چیرې ترقی ورکا او ګرځا الله تعالی به د رزق نه خرابای او کای من دابتی نو ډیر زنده سر لا تحمل رزقها چې طاقت نه لري ته د روزی ورکول داغي د روزی پیدا کول داغي الله یرزقها الله تعالی روزی ورکي غی لره و ایاکم او تاسلم الله تعالی روزی ورکي روزی درکي او هو سمیع دا الله تعالی هر څه اوري العلیم پوی دی په هر څه باندې یو واقعیا نیم مرتبه مسی ډیر د عبرت یو بادشاہ په خوا د ښکار ډیر زیات مینو او د ښکار ډیر زیات شوقی او ښکار لوته وخ په وخ باندې غر ته ځنګل ته ښکار لته یو ځل ځان سره ښکاریان به روان کل باډی ګاډان او روان شو او دغه ته ویره لا کم خاص مطبخی چې وو خدمتګار هغه ته وی چې یو چر ګورید کا چې زی بیا وخره منتکی بادشاہ کله چې بادشاہ د غره مینځ ته ورسید د ښکار زیته نو خدمتگار ته وی چې کم چرګ دی ورید کړی دی نو هغه راوړ چې دغه زو خرمو کې شوی ما کله چې هغه تکی خو د مخې ته یو مارغه راغې راغوټه شو بسو هغه ورید کړی چرګ ته دغه چې الله دل نه لیکلی والله کوي خوريران خوړل نه شي بادشاہ ډیر زیات په قهر شو نور څه خوړلم نه غوسه شو ډیر زیات ښکاریانو ته وی چې دای باسته ګوري او دا باس چې په کم دی کې کیناستنو هم دغه باس چې اول دا ښکار کوي ځکه چې زمانه غوخ ښکار کړه زمانه غوخ او چرګ را نویول ګوري ګوري باس چې د غر په لمن کې په یو ځای کې کیناست ښکاریان په سیلاړل ښکاریان چې لاړل د بادشاهانو خدغه طریقې دغه سره آلات او اسباب چې هغه برابرې د ښکار یو کدار سید ورځ یو د شپې او د غرس اسباب دغه سره شته دي او یو سره ښکاریان چې لري نه ګوري یو عجيبه معاملې ولیدله عجيبه معاملې داسې ده چې دا باز چې دا کومه چرګې وړې دی یو سړی دی د خپو د لاسونو تړلې شوی دی او دی باز دا یو یو پټې درې دغه نه را شوکې د چرګ نه او دا کم سړی چې در لاس خپې تړلې شوی دغه په خولي کې دګ دی داسې کوي بیا ډېر عجيبه خبره ده دا باز بیا پاسې د دیو انتظار کوي چې دا څه کوي لکه سات بعد چې باز راغې په خوله کې وبدي یو ساس کې نیمه وبدي او قطره هغه غسړی ته ورواچولې په خوله کې ان تر دې پورې چې هغه ټوله غوخه په غیبه نه ختم کړله ډیر زیاته عجيبه ننداره دا ولیدله اخر دا چې دا ښکاریان چې ورغل د دې سړی خواله چې باز لاړ په مخاون لاړ ورغې د دې سړی نه پوښتنه کوي چې دا څه عجيبه ماجرا و دا څه عجيبه قصه ده اغه او توي در پلاني کلی د پلاني علاقي د پلاني ملک یو غټ تاجر يم دا مينوم دي یو سو حقيقي چې زه په دې طرف باندې ما د سودا بار کړی و او ډېر دغه زما سره ډېر خوان را سره سورلوي اغه بن تجارتي سامانو کله چې دې ته زر اور سي دب نو زه ډاکوانو بغلا کړم زمانه سامان چره وی وړ نو کله چې اغه د غلو اغه کم مشرانو نو کله چې هغه زما د خوان وروسته تېدل هغه کم یو مشر چې پکې وو هغه ویل چې دا سړی قتل کړي ځکه چې دا به بیا خلکو له خبر ورکي او موږ به بیا بادشاه به مونیسي نو دا قتل کړي وای ما ته دا خبره وکړله چې قتلوي مې ما او ستاسو خبر زه نه ورکوم خیر دی مال مې ویسي خو لیکن جان مې محفوظ کړي نو بیا د ډاکوانو هغه مشر دا خبره وکړله چې د لاس شاته وتړی لاس او خپې وتړی چې حرکت نشي کولی تر دې پورې چې موږ د دې ځای نه لاړ شو وتښتو نو زما دا سور دی کیږي چې دا باز راځي هر ورځ مال ډوډۍ مراوړي او مال چې تازه غوښه مراوړي او اوبر اله مراوړي وکای من دابتین او ډیر زنده سرشته دی لا تحمل رزقها چې طاقت نه لري د روزي د پیدا کول د خپل ځان نه پاره ځان له روزي نشي پیدا کولای وسغه سړی خو روزي نشو پیدا کولای خو الله تعالی له روزي ورکړه زمونږ یو استاد واقعیا بیانوله هغه چې یو بوډۍ زنانه وه هغې به په تبۍ باندې ډوډۍ پخولې یو تبۍ دی یو تبخی دی تبۍ به پخوا نه وه د خاور نه به جوړېدله د خټې نه او تبخی خو داره اوسپنې نو هغه تبۍ باندې ډوډۍ پخولې خو لږ ځای داسې یو ځای و چې هغه به نه پخېده او نوره ټوله تبۍ چې دا به ګرمېدله ډیر وخت چیرې ډیر کلونه د زنانه پرې تبۍ باندې ډوډۍ پخې کړلې خو یو ځل داسې وشوله چې تبۍ د لاس نه وغورځېدله او تبۍ ماته شوله دا زنانه وایي چې اوس خو سم تبۍ ماته شوې ده خو دا ځای پکې ګورم چې ودې ځای کې څه چلله چې دا ځای نه ګرمېږي او دا ډوډۍ نه پخېږي د دې ځای په قلاره قلاره باندې هغه ځای ټکاو چې کله هغه ځای ته راورسېدله نو په هغې کې یو چینجی دی په تبۍ کې دننه چینجی دی د هغې په خولې کې چې دی شنه پاڼه ده وکای من دابتین او ډیر زنده سر شته دی لا تحمل رزقها چې طاقت نه لري هغه زنده سر رزقها د خوراک د روزۍ پیدا کولو د خپل ځان دپاره الله یرزقها الله تعالی روزي ورکوي هغې ته ویاکم او تاسو ته وهو سمیع العلیم نو اشاره د دې ته ده ولږې نه ممړ کېږي نه د الله تعالی د دین کار وکړه هجرت کوه خیر دی که پټي پوله او دا هر څه پاتې شي خو د روزۍ مالک الله تعالی دی وهو سمیع العلیم الله تعالی هر څه اوري په هر څه باندې پوه دی ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وس دلائل عقلیه اعترافیه ذکر کیږي په مسله توحید الله تعالی باندې ولئن سألتهم کته ته پوسو کې ردیونه من خلق السماوات والأرض چا پیدا کړی د اسمان نو ځمکه او سخر الشمس والقمر او چا د خپل حکم تابع کړی دي ستاسو د خدمت لپاره نور اسپوږمۍ د نور اسپوږمۍ د الله د حکم تابع دي خو د خلکو د خدمت لپاره ليقولن الله نو خامخاوي چې خامخا دی وای چې دا کارونه الله تعالی کوي خالق مالک څوک دی الله تعالی دی نور سپوږمۍ څوک راخیږي الله تعالی راخیږي دا بیان چره د مکی مشرکانو کاو چې دا کارونه څوک کوي دی اقرار کوي چې دا الله تعالی کوي فانا یو پکون نو سرنګ اړول شي دی د حقنه کم طرف ته اړول شي الله یبسط الرزق لمن یشاء دا دویم دلیل عقلی دی د مخکې آیات کې دا یو خبر زده کړي اسمانونه چې دي نو داغینه بارانونه الله تعالی راوړی هغه د رزق د پاره سبب دی نو د ځمکې نه بوټی راخیږي هغه ستاسو د مړېدو د پاره سبب دی نو نور الله تعالی راخیږي پاغه باندې غلی پخیږي په نور باندې غلی پخیږي او سپوږمۍ الله تعالی راخیږي پاغه سره بوټی ترقی کوي او پاغه باندې په میوه کې رنگ پیدا کیږي د ټول روزی اسباب الله تعالی تاسو له پیدا کړی دي دا اسمان ذکر الله وکړ اسمان طرف نه باران نه دي پاغه باندې رزق پیدا کیږي نو ځمکه کې بیا شینکی راټو کیږي نو نور الله تعالی پی راخیږي چې را پسونه پاخه کی نو سپوږمۍ الله تعالی راخیږي پاغه باندې دا میوي او دا بوټی سبزیانې ترقی کوي او دا غي سره سره په دې باندې پکی رنگ چولې کیږي رنگ پکی چولې کیږي دا مونږ چې دا پلانې دا میوه داسې دا میوه داسې دا رنگدار دا مجدار دندار سپوږمۍ د وجنې کی دا الله رب العالمین دا کار کوي الله یبسط الرزق لمن یشاء بل دلیل عقلی الله تعالی پر اخر رزق چاله چو غواړي من عبادی د خپل بندگانو نا ويقدر له تنگې چاله چو غواړي ان الله بكل شيء علیم یقینا الله تعالی لپاره چیز باندې پویا ولا ان سالتهم دریم دلیل عقلی ولا ان سالتهم کتب پختنه وکړه دین من نزل من السماء چار اور ولی دی بار طرف د اسمان نما نو بد باران په حیا به الارض تذکر دی پاغي باندې مکه من بعد موتها ورسره چوالینا ليقولن الله نو خامخا وای دیو چې دا کار خو الله تعالی کوي باران الله تعالی وری شینکی الله تعالی راټوکي نو قلو تو اے پیغمبره الحمدلله ټول استاینې د خدای توپ د الله تعالی لپاره دی بل اکثرهم لا عاقلون بلکې ډیر د خلکو نه لا عاقلون عقل نه لري عقلنا نلری یعنی پر عقل کی سوچ و فکر نہ کئی وما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب د دی آیات نا تر د آتش پیتم نمبر آیات پورے اللہ تعالی زورنی ذکر کئی پ د دنیا په واره کی ته دنیا سره ظلم لګوی تا دنیا خو اسی مشغله ده اسی تماشی دی تماشومان و لوبی دی ټوکی دی او اصل زندگی اغا د قیامت زندگی ده د غیر پر تیاری وکئی وما هذه الحياه الدنيا ونري دا جون د دنیا الا لهو مگر مشغله دا ولعب نو لو بدی لهو ولیکي هر هغه چیز چې استاد له مشغوله کی مشغوله کی دی د الله تعالی د دین نه مشغوله کی دی د الله تعالی د ذکر نه او لعب ولیکي بے پیدی کار کول چې زر پنا کی بس هغه ته ولیکي لعب اصل کې له ماشومان لو بدی لکه او الله ولی کیږي چې استاد له پسې شی باندې مشغوله کیږي چې د الله د ذکر او د دین نری په مشغوله کوي بس هغه ته ولی کی و ان الدار الاخره او یقینا کورسته له هی الحيوان خامخه هغه پوره ژوند دی هغه همیشه ژوند دی تفسیر ابن کثیر لیکلی دی الحيوان څه معنی ده الحیات الدائمه هغه چې هغه همیشه ژوند دی لا زوال لها ولا انقضاء نہ آغا ختمی گی او نہ آغا پورا کیے گی بس تا قیامت جون سرے الحیات الدائمہ آغا ہمیشہ ہمیشہ را پارا جون دے دا غیر پارا دا آغا پکار دے سوچ پکر پکار دے لو کانو یعلمون کچری دیو پویدلے کدا خلق پویدلے نو بیا دا خبراتو معلومی دلے پا ازارکی وہ پی الفل کی دعو اللہ مخلصین لہو الدین دا بل زجر دے پا شرک باننے دا مکی مشرکان کل بچی پا دریاب کی راگیر شولا پا کشتو کی یا بل یو مصیبت پر فراغ نو الله تعالی ته چغه وهله کله بچی الله بچ کړل نو بیا شرک کو پیدار کیو فلفل کی نو کله چی دی سوار شی پکشتو کی دعو الله نو ربلی الله تعالی در مخلصین له الدین خالص کو ان کی الله تعالی در بلنی بیا الله تعالی ته چغه وهی فلما نجاهم الى البر نو کله چی بچ کو مونږ دی لرا الى البر وچتا اذا هم یشرکون نو دغه وخت کی دی شریک جوړی دی الله تعالی سره تفسیر مدارک معنی کړ دی یشرکون درې سم معنی ده عادو الی حال الشرک بیا واپس شری دغه شرک حالت ته واپس شي عادو الی حال الشرک تفسیر مدارک دغه لیکلی لیکبرو بما اتیناهم دا لیکبر کی د عالم د عاقبت د پاره ده او دا تفری ده په ما قبل یشرکون مان دی الله د باندې مهربانی وکړلو شرک دی وکړلو صفانه وکړه خوانے خو تا ختم ککن اللہ تعالی بچ کلی اللہ تعالی تری چغه والله نو اللہ د باندې مهربانی وکلا نو چکل دیو شرک کی لیک پرو عاقبت دا چې دی انکار وکي به ماته نه هم د غنیمت چې الله تعالی ورکړی دی ته چې مونږ ورکړی دی ته ان الله تعالی تو ورکړی ولی تمتعو دا تفرید پنجاهم باندې زما په خیال باندې تاسو پرې آیت باندې پوینه شو لیک پرو دا متعلق دی د شریکون سره او ولیتمتعو دا متعلق دی د نجاهم سره لیک پرو کله چې دیو شرک کینو د دې شرک کولو عاقبت او انجام دا شي چې دیو انکار وکړي د غنیمتونو نه چې الله تعالی او تور کړي او نجاهم الله تعالی بچکی د سره لپاره لیتمتعو دې لپاره چې مزید دنیا واخلي په دې طریقه باندې چې ولګوي نو پرې آیت باندې پوی شي سوف يعلمون فسوف يعلمون نظر دې چې دی و پوی شي پته و تو لګي اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون دا دریم زجر دې دغه سی آیات مخکیم تیر شوی د مکی مشرکان او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل تا باندې مونږ ایمان ځکه نه راوړو که مونږ تا باندې ایمان راوړو نو خپل پردي یعنی عرب او عجم مونږ باندې براجم شي مونږ سره به دشمنی وکي الله تعالی دیو ته داغه جواب ذکر کړي جواب دار چې تاسو د شرک او د کوپر سره الله تعالی تاسو باندې ډېری مهرباني کړې دي نو چې د کوپر او د شرک سره الله تعالی باندې ډېری مهرباني کولای شي نو ولی تاسو ایمان راوړی ولی الله تعالی ور باندې مهرباني نش کولای ولی الله تعالی حرام درکړې دي امنه درکړې دي رزق تعالی الله تعالی درکړې دي اولم يروا اي دي سوچ فکر نه کيا ان جعلنا يقينا ګرځولې دي مونږه حرمن حرم امنن امن والا ويتخطف الناس من حولهم او تختولې کیږي خلق چاپیر د دیونه یعنی بی امنی او په عربو کې ډېر زیات خو الله وی تاسو لمی دا حرم چې دی دا د عزت زی درکړې دی د امن زی می درکړې دی تفسیر قرطبی ذکر کړی دی الله د دین یامت ذکر ولې وکه او یتخطف الناس من حولهم ذکرهم الله تعالی هذه ذکرهم الله تعالی هذه النعمه ليزعنوا له بالطاعه الله تعالی دا نعمت ذکر ور یادې چې دی د الله تعالی تابعداري ته غاړه کړي الله تعالی تابعداري ته غاړه کړي اف ویل باطل یؤمنون نو آیا دی په باطل معبودان باندې ایمان راوړي مخکې مرته خبره وکړه و بنعمت الله او په نعمت د الله تعالی باندې یک پرون دی او ناشکری کوي تفسیر بیضاوی لیکلی دی و بنعمت الله یک پرون حيث اشرکوا به غیره چې د الله تعالی سره شرک کینو دا د الله تعالی د نعمتونو ناشکری ده دا د الله تعالی د نعمتونو ناشکری ده او تفسیر مدارک بل معنا کړی ده و بنعمت الله او په نعمت د الله تعالی باندې بی محمد والاسلامی د نعمت نو مراد سره دین اسلام دی او نبی صلی الله علیه وسلم دی نو چې پیغمبر د الله دی ونه مانه د الله تعالی کتاب دی ونه مانه دین اسلام دی ونه مانه نو دا د ټولو نه لوی نه شکری دا ده مونږ او تاسو په کپلو باندې چې کړه جامع واغوندو الحمدلله وایو پیزار په خپو کو الحمدلله وایو او دغه سي چې ډیره ډوډۍ وخورو څومره ډیره ډوډۍ چې وخورو نو بیا په خلکو شکر الحمدلله دا الحمدللہ سیم شکر دے بیا پکی دا پختو کی موچ شکر الحمدللہ دبلے کی دوچن دے ہوئے خدا نے چیتا دا اللہ کتاب تکی ناستلے روجہ دی ونی والا دا اللہ تعالی عبادت دے ہوکا جماعت تلاللے دا اللہ تعالی دا دینی اوکار دے ہوکا با دیبا نیوم داوائی چا الحمدللہ طول وائی چا الحمدللہ دیر خلق بده سی چې وس په بده سات کې ودی د سار د پښمنۍ نه ورستو ود شوی مونږ به کړی د مسلمانان دی دا په خو ګمان کو ډیر وکړي چې سار مونږ نه کړی خدا عموما مسلمانان مونږ کوي د سار نه بود شوی تر دې وخت پورې درته دا خبره کومه تر دروږی د اخیره پورې که تاسو درس تکی نه استای په تاسو کې دومره یو څه فرق راغره دی نه استي په ځوان دین زست تاسو جری زمینم زرت ضمانت در کوم یت شلم نکی دا دغه ذکر کړی دی علما یو متل ذکر کړی دی په عربی کې ان نوم یتولد منه النوم خوب بچی راوړي د خوب نه بچی پیدا کیږي خوب نه خوب پیدا کیږي بس لګوځه بستر کې لګي وغړولې غړي گیم نه بس بیا ورسمله نو دغه دا یو ځل چودې شولې دا لګي سرګې وغړې نور بچی راوړ بیا یو ګنټه بچی بل راوړ بیا چې لګ ماموري دغه شی بیا بل بچی راوړي نو بیا ماسپخین طرفاسن دا غینه بیا ورستو غټ بشیر اوړي د ماجګره پورې بیا د ماجګر نو ورستو یخ بشیر اوړي بیا ویلار شه بازار ته شکر ولګو بیا بل چلو کی نه هیڅ چلم نکیږي نو دا کوم نعمت چې باندې الله تعالی کړل او بنعمت الله یکبرون او د الله تعالی د نعمت نه دیو ناشکری کیا ناشکری سره د اسلام ناشکری کول د دین ناشکری کول نو مارته ویل چې په دې حالت باندې الحمدلله چې دا مهربانی دا د مټ په زور باندې نه کیږي بلکې دا د الله تعالی په احسان باندې کیږي چې الله تعالی مونږ تاسو راوستلو او د الله تعالی خپل کتاب ته کینولو د الله تعالی د دین بیان ته کینولو دا د الله تعالی دا د مټ په زور باندې نه کیږي دا په خایس بانی نه ده، دا په غټي واړی بانی نه ده، دا په مالداري بانی نه ده، دا په خنه سبو په خاندان بانی نه ده، دا د الله تعالی په مهرباني ده. الله دا مهرباني په موږ باندې همیشه لپاره دغه سی وسات. او بنعمت الله او په نعمت د الله تعالی باندې نبی محمدین والاسلامي تفسیر مدارک دغه ذکر کړی. یک پرون دیو دغه نه ناشکری کوي، او چا چې د کم نعمت ناشکری کړی دغه ته الله تعالی غیستل. د مکی والو ناشکری وکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام، الله تعالی ته واغست مدینه ته ورسید، الله تعالی بیا دغه سکار کړي. نو چا چې رقم نعمت ناشکری کړي دغه ته الله تعالی دې مونږ او تاسو د دینی او د دنیوي د ټولو نعمتونو شکریا ادا کوونکې جوړ کړي. او من ادم من ابتر علی الله کذبن، او څوک دې ډیر لوی ظالم دغه چانه دبل زجر دی، او څوک دې ډیر لوی ظالم دغه چانه چې جوړی په الله تعالی باندې درو او کذب بالحق او یاد دروغ جن غنی حق لره، د دې حق نو مراد څه دی؟ نو مختصر ورتویم او حواله ورتویم. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی او کذب بالحق بالقران، او کذب بالحق بالتوحید، او کذب بالحق بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، دروغ جن غنی قران لره، یا دروغ جن غنی توحید الله تعالی لره، او یا دروغ جن غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لره. امام قرطبی دغه معنی کړی. او کذب بالحق او یا نسبت دروغ کی حق ته، لما جاءه کل چراغ دیتا، الیس فی جهنم، آی ور نشتره په جهنم کې، مسول للکافرین، او زید در کېدل د پاره د کافرانو. الله وی آی په جهنم کې کافرانو د در کېدل زشتره کې نشتره. نو دا استفهام تقریر دی، او بالکل ډیر زیات زیره پکې، ډیر زیره پکې. ولی الله تعالی به وای کنه قران کې الله تعالی ذکر کړی دی، الله تعالی به جهنم ته وای چې حلیم تعالی ته ډک شولې کنه. جهنم به حال می مزید نور شته دی کې نشتره، ډکېدل ډکېدل نشتره. بیا با الله تعالی او ته نور ورواچي، نو بیا با الله تعالی ته پوسو کې حلیم تعالی ته ډک شولې کنه، هغه به بیا و چې حال می مزید نور شته دی کې نشتره. حدیث کې راغلی دی، الله تعالی به د خپل شان مناسب، د خپل شان مطابق خپل قدم په جهنم کې کیږي. کما یلیق بشانه، نو الله د شان سره څنګه لایق دی هغه شان دی. الله تعالی به ته وای چې اے جنتا، ما ستا سره لوس کړو پتا په ما باندې ستا ډکواله دي، اے جهنم، ما ستا سره مې لوس کړو نو په ما باندې ستا ډکواله دي، زه به ډکوم. نو الله به خپل قدم کی دي، کما یلیق بشانه، د الله د شان سره څنګه مناسب. الله تعالی به جهنم ته وای چې حلیم تعالی ته ډک شو لیکنه، هغه به ته وای الله تعالی قط قط، الله تعالی نور نشم ځای کوله، الله نور برداشت نشم کوله. نو دی آیت کې الله تعالی وای الیس فی جهنم، آیا ور نشتره په جهنم کې زیر دیر کېدلو د پاره د کافرانو؟ ولی نشتره جهنم کې هډیر زیر دیر کافرانو د پاره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. دا آیات متعلق دی د ابتدا د صورت سره، دا قران د سیلګوي دی باندې ځان پوی کوي. ابتدا د صورت کې سویل یو، احسب الناس ایترق و یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تا خلقو گمان داره چی امتحانات بنا را دیو جنت تا بلاد شو، دا بلا ازامنی خلق دا بازی چی دی دا اللہ پا دین که یو نوکه نی سر شوه، دا اللہ عبادت نی کرده، قرآن لی قربانی نی ور کرده، دا اللہ تعالی دین لی قربانی نی ور کرده، یو روپای دا اللہ پا دین نی لگه ولی زخمی شوه پی نی، یو طول جنتو نزان لگوارده. داست خونه که احسب الناس و ایو ترکو یقولو آمننا و هم لا یبتنون. امتحانات برازی، نو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم. کله چې مجاهده وکړه امتحانات کې پاس شولې، الله تعالی وي زر توسلار کوله وهما اوس مزي کوي ګرځي به خو ګره بغیر د امتحان نه پتم نه لګي. دې صورت کې مخکې الله تعالی فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله دا امتحان دې پر راولي چې په داو د ایمان کې رښتونی دي، د دې پته به ملګي، او دا کم چې اسی په داو د ایمان کې دروغجن دي، په جواب باندې ایمان راوړی دي. نو د سي خلق کوئی کنه دا لیلا چې امتحان کړو کنه په مجنونانو باندې، ودا مجنونان دي د لیلا، نو هغه ټول ته ویلو چې وینې په کار ده کنه، د پيو مجنونان خو ټول خلی کیند د یینی مجنونان چې ده، د غوخي د ورکولو مجنونان چې بیا سوک نو. نو د سه هر یو سره وي زمو مسلمان يم، هر یو سره وي زمو مؤمن يم. اسانه اسانی ده خغت پومونه دی ورو را خپه قلار باندې یو ورځ د سیره نغله لچی، یو سړی وګی شو تګی شو، د الله د دین لپاره ځان وکړه او پیاده سفر یې وک، خپې خوب شولې، لاس یې خوب شولې، زخمی شو، شهید شو، یا نور څه مشکلات پیدا الله تعالی په دین کې راغله، او ټول جنتونه بیا دا وړي نه تکالیف دی برداشت کول نو ولذین جاهدوا فینا لهدینهم نو دا متعلق دی ابتدا د صورت سره هغه کسان چې ځان کړی زمونږ در آزاد لپاره نه نهدینهم سبلنا خامخه خایم بدی تعالی لاری خپلې بوت خیمه یو معنا ذکر کړی دا هم پسرینو ولذین جاهدوا فینا لهدینهم دا ذکر کړی دی مفسرینو ولذین جاهدوا فینا په الهجرته اغا کسان چې ځان کړی زما در ازار پارا په هجرت کې لنه هدین نه امسو بولنه خام خام خام باغی تلاریخ پلی الله چې هجرت دکاو د الله تعالی د دین د پار الله زر تلاریخ یم لاری ته پرا خوم امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی لنه هدین نه امسو بولنه سبول الصبات علی الایمان کله چې د الله په لار کې ځان او کړاو کله چې زرګر د سره جوړی کننو اولې دی ورته ورواچي د اور بټی تاوله وسوځي ولی کی دا غینه بعد پس بیا سټک راوخلی وہی ټکې نو دا غینه بعد چیرې بیا تسره جوړ شي نو بیا غزنانه چیرې د زنانو لپاره کالی شي اسی کر سرو خختری وی زنانه لور کلاغي بګزارلې چې په دې باندې سکوم دا سوس پنی در افسره وړي او کله چې هغه په اور باندې ولی کړلې شي وسوځول شي او بیا په سټکو باندې اوهلې شي نو بیا زنانه ته وای دا یو مخه کې دراکته پل خاون دی تو وی والله کو ورکی ولا نه ورکی ولا بیا نو دی دې کې دا غزي کرکړی دی ابن کثیر وای ولذین جاهدوا فینا کسان چې ځان کړی زمونږ در هزار پارلنه دین نو مسوبلنه سبول الصبات علی الایمان الله تعالی بو ته په ایمان باندې ثابت قدمی ورکی په ایمان باندې بو ته الله تعالی ثابت قدمی ورکی الله دې مونږ او تاسو په ایمان باندې ثابت قدم کی فزیل ابن عیاض رحمت الله علیه وبلا معنا کړی دا ولذین جاهدوا فینا هغه کسان چې ځان کړی زان کړی په طلب د دین کې په اخلاص سره لنه دینه مسوبولنه نو وب خیمه دی ته طریقې د عمل کولو طریقې د عمل کولو دا فضیل ابن عیاض دغه معنا کړی چې لاړل د الله تعالی دین دز دکاو اوس په الله تعالی توفیق درکې نور علم به د الله تعالی زیاته او الله تعالی به توفیق درکې د عمل کولو د عمل کولو او امام ابن کثیر رحمت الله علیه او حدیث ذکر کړی دی هغه وی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من عمل بما علم علمه اللہ علم ما لم يعلم چاچی علم د اللہ تعالی زدک دین د اللہ تعالی زدک او پاغی بن عمل وک نو اللہ تعالی بو ته اغه س علم ورکی چې د په علم نه تاسو ته ما یو خبر کړو طالبان ته ویم چې د علم د زیاتې دوه طریقې یو دا چې څوک په علم باندې عمل کوي نغر دی حدیث نصابی ته دخه دا الله تعالی پیغمبر سوی الله من عمل بما علم چې چا په خپل علم باندې عمل وکړ علمه الله ما لم يعلم الله به تاغه سو وروخه چې د په علم کې نه الله به علم زیات کی کومه او تاسو علم کوونو په کار د چ عمل پیو کو تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا تاسو ما ویلو مفسرین ذکر کړی دي صحابه کرام به ویل چې مونږ د الله کتاب زکړی دي په علم هم ذکرې دی او عمل هم ذکرې دی دا ټول یو زیدي دا ټول یو زیدي که طالب العلم وای چې کله فارغ شوم بیا په دې باندې عمل کوم نو ستا سره دا سند شته چې تبر فراغت نو ورستو بیا ژوندې دی مسلمان سره دا سند شته چې دا به وېزه سکل می قران ووري د خو عمل په 15 کال بعد کوم کومه یو ټیکټ دی راغستره د جنت یا کومه ټیکټ دی راغستره چې سوال باندې مریته نو په علم باندې عمل وکړه چې الله تعالی دا علم نورم زیات کړي په کوم علم باندې چې عمل وکړه الله تعالی بری نور علم زیات کړي سهل ابن عبد الله رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی دا هغه وی ولذین جاهدوا فینا کسان چې ځان کړی پینا زمونږ په طاعت کې لنه دینه مسوبلنه نو به خیمه تعالی د ثواب هغه ته به خیمه لاری د ثواب چا چې ځان وکړاو په طاعت د الله تعالی کې نو الله تعالی وی زبو خو ماغی ته لاری د ثواب او د اجر د اجر او د ثواب لاری د دین یو لار دی ولټه ولا د اجر او د ثواب د پاره الله تعالی ورته ثواب او د اجر نوري لاری دروخه یا نوري لاری ورته الله تعالی دروخه نو چا چې ځان وکړه او په دعوت او په تبلیغ د دین کې په اخلاص سره نو الله تعالی باغه ته علم ورکی د دلیلونو د حق د الله تعالی د دین دعوت کوه تبلیغ کوه الله تعالی ورته خپل دین دلایل خیا الله تعالی ورته خپل دین نور خیا دی باندې مری الله تعالی کو یکی خو مهنت او کړه غواړي بغیر د مهنت او د کړهو نه کیږي سفیان ابن عیینه رحمت الله تعالی علیه عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه تویلی عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی مجاهد عالم وو. شپږ میاشتې به د قرآن او د حدیثو خدمت کو، او شپږ میاشتې بیا په میدان جنگ کې او په سنگر باندې به دی وخت تیرو. نو سفیان ابن عوینه دا عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ته ویل، اذا رأیت الناس قد اختلفوا، کله چې تخلق ویني چې خلکو په مند کې اختلافی، فعلیک بالمجاهدین واهل الثغور فان الله یقول والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. وکله چې اختلاف ولول ویل چې خلک په مسلو کې اختلاف کیا، نو بیا د 63 مليانو نو ته پوسم کا بیا لار شاد مجاهدین چې کم عالمان دي دا غنه پښتنه وکا، ذکر الله تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، مجاهدین و علماء و تزخبل الار خیمه. وی کل چری خلق ولی دل چی اختلافات اوکلل دا دی تپوس دا آغا چانه کوا چی پا دی لارکی لو ویدلی جمهوریت کپر دی کنه دی دا تا دا جهادی عالم نردی پختنه وکا دا جهاد پا بارکی جی پختنی که نو دا دا عام مولان تپوس مکوا، عام مولی سیبنه دا شیخ سیبنه تپوس مکوا، آغا با هر دا او تی باوتی وی کل دا غیون تپوس شویده پا کراشی کی پا یو اجتماع کی تپوس شویده چی زدا غوارم چی زد جهاد و کم دا اللہ تلا پا لار کی وی چر تلار شما نو ایتا دا پاکستان پوش جوائن کا پاکستان پوش تلار شا که جهاد دی شوقی نو بیار پاکستان پوش تلار شا یعنی مجاهدین خق قتل کا جماعتون بمبار که چی خق جهاد وکی خق بیمان شی و خق کافر شی پده بند دا خبری تکرده تا دی مسلو تپوس بدا عام چانه نکی د دې مسلې ته پوسته د عالم مجاهد نو وکا الله تعالی دا غي مبارک ویل چې څوک زما په لار کې jihad کيا نو زه غي تخپل لار ورخیمه نو الله تعالی په دې باندې هغه پوی کړی دا دې ته پوس پر بل چانه نه کې زمانه یو کس ته پوس وکړه دا یو مسلې راوړی و د میراثو الحمدلله د میراثو ټول کتابونه مونږ ویل خو سه زغه مسلې ته وزګار نو ما تو دې سی وکا لارشه دیو بل مولی سیبنه شیخ سیبنه تا پوسو که دا پا توبر لحل کی مال مال دو خرو پا میند که وربشی نی تقسیم کردی توس ما بانی میراس تقسیمی دا خلق خود دسی وکا چی که دا جیهادی کم مسئله دی وی ویرا تا پرید از بیر لحل کم و بیر تدرو لیگم نواللزین جاهدو پینا لنهدین نوم سبو لنا اللہ تلا دیو تخپلی لار یسانی کردی نو سفیان ابن عوینه عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ته دا خبر او کله اذا رایت الناس قد اختلفوا کله چې ته خلق ویني چې د خلکو په مند کې اختلافی فعلیک بالمجاهدین نو بیا د مجاهدین خواته د اهل صغوري او کم چې سنگری علما دي دا غینه بیا د مسلو ته پوښتنه کوه هغه ور بیا په دې باندې خصم پوي او د چا چې غټ بلډینګان دي او غټ مدرسې دي دا غینه تاسو ته پوښتنه کوي هغه سره ونه د چا تر jihad پتو درکې ها هغه و دغه پتو درکول چې افغانستان لارشه ولی چې بر کور رانی گینو هغه چې په کراچۍ او په اسلام آباد او په خور کې ناس دی چې داغه د کور نه لری لری غربا خېجینو خېجری کنه هغه ته کیسه تکلیف نشته چې هغه ته خپل مدرسه خروغه دن لارشه کنه افغانستان ته زالته کې جنگیګه خیر دې څه مشکل نشته دا کار کوا خیر دې دې کې څه مشکلات نشته هغه استاد یاسر سیب نه غيو کسو ایران پښتنه وکړه چې د امریکایانو دا کم ټینګونه را روان دي د بیړۍ نه دا کوس کی د په دغه باندې په غوادر باندې دا کوس کی د دریاب نه راوړی او بیا دا په گاډو کې نو ماته دا وی چې در د تورخم نه خو خو وشتل جایز دی په افغانستان طرف ته خودی دی خو طرف ته دا صحیح دی کنه دی د امریکایانو ټینګونه دی خو صحیح را روان دی پاکستان په لار روان افغانستان خو سیم تبا دی هلته خو جایز دی هلته خو څه چې د تورخم د لیکنه چولان دی شو بس بیا خو جایز دی ځکه چالته خو چیرته کیږي هغه بیا صحیح دی خوش دا دی خوایولو دا جواز لري کنه لري مونږ ته جواز نو دا jihad ال استقسیم کړی دی ښه دا سه خبرې دی او دا علما کرام دی خلکو لچرې په دی باندې اطمینان او ډاډ ور کړی دی هغه علما چې هغه د افغانستان د ملي اردو په خلاف باندې پټوي ور کولې د دغه نه د پیښور نه د کراچۍ نه د اسلام آباد نه پټوي ور کولې چې دا مسلمانان نه دي نو په دغه باندې ولی پټوي نه ورکه هغه د ملي اردو والا او هغه عسكر چې د افغانستان د امریکایانو سره پغې ته پټوي ور کولې چې د مرګرتیا کړی در په دغه سره د امریکایانو سره نو د امریکایان چاره اوستي لري پغې باندې د پټور نه پټکي دا پټو پغې باندې ور نه لګیتا پغه کم حدیث او پغه کم قران باندې چې تا ملي اردو والا کافر ګڼل هغه هم کلمه ویلل دا غویم ګری وی هغه چې د مسلمان بچي او د مسلمان په کور کې هغه پیدا شوی کته وی چې په مونږ باندې دا بچکی ګنو هغه مونږ کاو نو دا څومره ظلم زیاته چې د پاکستان فوجي او د غیسای کړی دی والله که داغ امریکایان هم نری کړی، نو دا امریکایان چا راوستی چې دا د هغې په خلاف باندې تا پتوی ورکولی، ځکه چې هغه په افغانستان کې نو په هغې باندې د کوپر پتوی لګولی. نو هغه قرآن او حدیث راواخله، دغه پاکستان په دغه زندیقانو باندې خو هغه هم پټ که کنه، چې هغې د مسلمانانو سره څه وکړل، هغې د مسلمانانو کومه حیا چې دی پرېښودله، هغې د مسلمانانو کوم جومات او کومه مدرسه پرېښودله، هغې د پاکستان د هغه حق پرست علما کرام هغه په کوم ځای کې پرېښودله، هغه شهیدان نکړل. خو عجیبه خبری دی، بس خلکو ځان ته په یو څه باندې ډاډ او اطمینان ورکړی دی، په یو څه باندې ځان ته ډاډ او اطمینان ورکړی دی. د پاکستان نه پتوی راضی راضی او په افغانستان باندې لګېدلې دغه پتوی، نو دغه پتوی چې دی د لرې نه دا ډېرې زیاتې اسانې وي په ځان که دا وایي چې د امریکایانو سره ملګرتیا کړې وه، امریکایان راوستي چاو. او دا خبره ده چې شپږ پنځوس زره حملې د جازونو چې دی خرچه، د جازونو د جټ جازونو او د بیباون جازونو د دی خرچه هم پاکستان برداشت کړی و چې د هغې تیل به ته هم هغې اچوله. نو عجیبه خبره ده، عجیبه قرآن او حدیث دی چې په یو باندې پټ کېږي په بل باندې بیا نه پټ کېږي. عجیبه پتوی دي، عجیبه علمونه دي، عجیبه مدرسې دي. خو لنډه خبره داره چې زما خېټه ښه غټه شي، ښه ښایسته یمه، بچی می خخایسته، مدرسه می خغټه ده، خغټه بنگله می ده. ایو په کتاب کې لیکلی ده، امیر ابراهیم الله نو ما اوریدلی خپل کتاب کې مانه دیدلی. دغه پاکستانی یو عالم دی، هغه یو خبره لیکلی ده، یو پیر پسې چرته تلی وو، چې دیر بابا جی ته تلی وم، د دیر بابا جی ته تلی وو، چې زما په زندګۍ کې ما باندې ټول نه سخته واقعه کمه راغلی ده. نو خپله واقعه لیکلې وه، چې دا واقع ما لیکلی و چې دی پیر سره پیر خواله تللی وم، د هغې سره مې بیعت کاو، او هغه چې ډېر لوی بزرګ سړی ووی. نو په هغې ځای کې زموږ باندې شپه راغلله، چېرته له کراچۍ نه تللی و. نو د شپې چې باران شو، هغه کومه کوټه چې وه هغه کچه وه، نو هغه راوڅڅېدل په ما باندې راوڅڅېدل. نو زما خوب خراب شو، ما زه پاڅېدم، کټ مې دغه ځای نه بل طرف ته که چې لرې کړی د نه وی و، غرق شوی وی چې وړه وی در چې سیلاب وړه وی. نو خوه نو دا زما په زندګۍ کې ټول نه غټ تکلیف په ما باندې دا راغلی ده، چې څه راسېدل لا باندې ساس کې را باندې وشو، او خپل راپاڅېدم، خوب مې خراب شو، کټ مې چې خپل بل طرف ته بوت. اوس دا علما دي، دې علماو نه خلک د جهاد پوښتنې کوي. ته ورشه د امت مسلمه، هغه خور چې هغه د افغانستان اولس ته، د افغانستان مسلمانانو ته، د امارت اسلامي مشرانو ته پیغام را لېږلی دی، و چې زما دویشتې که دولس کسان وي په یو ځای باندې شهیدان شوي دي، زه صرف یک یوازې په کور کې پاتې شوی یم. هغه کورنۍ چې د هغې شل کسان، دویش کسان، دیرش کسان په یو کور کې شهیدان شوي دي، صرف یو ماشوم د هغې کې پاتې شوی دی. درشه د جهاد پتوه د هغې نه وغواړه، ورشه د جهاد پتوه د هغې نه وغواړه چې هغه په جیلونو کې راښکلی دی، په جیلونو کې په شهادت باندې د هغې ورور رسولی دی، د هغې پلار یې رسولی دی، هغې چې دی د سنګر سختي او تکلیفونه برداشت کړي دي، هغې یخنی او تکلیف برداشت کړی دی، هغه د هجرت او د جهاد سختي برداشت کړي دي، دغه عالم نه د جهاد پوښتنه وکړه پتوی، هغه به له صحیح پتوه درکړي. نام ترزان دا خبر زنه کومه، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دیات په تفسیر کې د سفیان ابن عیینه دا قول ذکر کړی دی، عبد الله بن مبارک ته وای، کله چې په مسله کې اختلاف راغی نو لاړشه د جهادي عالم نه تپوسوګه. او بل دا چې جهادي عالم ګره د چانه یری گینه، اگر ته پاکه خبره کوي، اگر ته پاکه خبره کوي، اغه سر چې په تل کې خو دی، اغه و چې هر څه راځي دي، د دینه بنور سو کې چې کور دی وران شي، د دینه بنور سو کې چې ورونه دی گرفتاری په جیل کې پراته، د دینه بنور سو شي چې خويند مند دی چې لري گرفتاری دی په جیلونو کې پراته، لري شهیدان لري کړی دي، زخمیان لري کړی دي، کور کله دی زبط کړی دی، جیداد نه زبط کړی دی، کور نه وستلې، نور بر څه شي نه یری، نور بر سره کوم یو بغیرتی سره به وکیو، د دې لپاره چې زره پوج نه وایریږم، یا زره پولیس نه وایریږم. مسلمانان له پکار دي چې ځان کې غیرت پیدا کړي، دا ایمان او غیرت دار یو بل سره تړلی دي. د افغانستان د مسلمانانو سره څه وکړل؟ په لږ وخت مخکې د افغانستان د مسلمانانو سره څه وکړل؟ د پښتنو سره بیا څه وکړل؟ د پښتنو مسلمانانو سره قومیت په اسلام کې نشته دی، خو موږ پښتانه مسلمانان وایو. که نور یو مسلمان دی، هغه د امریکې دی، هغه زموږ ورور دی، که د روس دی، هغه زموږ ورور دی. د هغوی سره څه وکړل؟ د مسلمانانو د زنانو کومه بېعزتي وکړله؟ هغه د چانه پټ پناه نه ده. نو داسې مسلې چې غواړئ، نو دا به د جمهوري مولیان نه وردې مسلو ته پوسونه نه کوئ. خبره باندې پوه شولې، دا د جهادي عالم نه ردی پخته پوسو که چاغه وری په زور او زیر باندې په اخیر باندې وری پوهه کې ویخی. ما ته یو کس وی چې دا خو کلمه وای، ما ته وی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو دا پختنه وکړه، او دوی مې وی چې تاسو په پاکستان د پوه سره دغه کوي جهاد کوي، د ته جهاد وای، نو په افغانستان کې چې امریکایان نغلی دغه سره ولې نه کوي؟ مال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چر مانعین زکات سره جہاد کاو نو په دغه وخت کې مشرکین عرب موجود و ده د یهود او نصارا موجود دا اعتراض ته ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باندې وکړه چې هغه د یهودیانو سره ولین جنگید چې هغه د مانعین زکات سره جنگید بیا وې دا خو کلمه وای مال مانعین زکات چیرې کلمه ویلله و ان تکلمت بشهادتین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ هغه چیرې کلمه ویلله یصلون الخمسة پنځختم منځم کاو و یصومون شهر رمضان در رمضان مبارک ته میاشت روجی ام نیولی او و یحجون البیت ربیت الله حجونم کوله خو صرف دای ویل چې مونږ زکات نه ورکو یا انکار کړو درې ډلې وی پکې یا سرو ډلې پکې بنا بر اختلاف اقوال د محدثین و مونږ زکات تا ته نه درکو ته خلیفۃ المسلمین تا مونږ نه مانو او د دلیل لپاره د ځان نه دلیل جوړ کړو و الله تعالی په قران کې وایي چې خود من اموالهم صدقه پیغمبر ته الله تعالی وی تر خلکو نه زکاتونه راوخله پیغمبر د دنیا نه لاړ نو تعالی اوس نه درکو ځکه الله پیغمبر ته ویل چې ته راوخله منطقيان ورزان نه چره صغرا کبرا جوړول ځان نه دلایل جوړول نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته سویل وې زماري په الله قسمی چې په دین کې ونیمګړتیا راځي او زه ابو بکر بجوندې د نشم برداشت کوله ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته عمر رضی الله تعالی عنه ویل په داخله کو کلمه وی ته سوي ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته غصه شو په تو په جاهلیت کې ډیر غیرتی وی ډیر بهادر وی وسره په اسلام کې ته د ماتره به غیرتوب خبرې کېته آیا دین بنیمګړې کیږي ابو بکر بجوندې به دا خبره وکړه وی کدا ټول زمانه مخالفت وکړي لقاتل تم وحده زب سره یک واز جنگي بیا دا ویل چې لو خالفت یمینی لقاتلتم بالشمال که زما دا خیالاست جنگ نه انکار وکي زه په چپ لاس باندې تور راخلم په دې باندې سره جنگيږم ولی هغه کلمه نه ویلي ولی هغه منځونه نه کول ولی هغه روجیننی ولی هغه د بیت الله حجونه نه کول دا هر څه کول نو اسی دا د علماي کرامو چې د مسلمانانو ذهنونه په دې باندې اړه چې دا کلمه ویل او دا منځه وکاو دا چلے وکاو عجیب خبردار چې پاکستان کې منځ ماتيږي پاکستان کې روزه ماتیږي پاکستان کې نکاح ماتیږي یو شی دی چې پاکستان کې ایمان نه ماتیږي چې شین اختناقی کار د پاکستان د دولتي کار د سر سره نو بیا د ورځې لسله يهودي کیږي که جمعات بمباره وي که مسلمانان د ایمان او د دین په وجه باندې گرفتاره او جمعات د جمعاتونو نه وباسي په شهادت باندې رسین وای که مسلمانان باندې بمبار کین وای کپی که مسلمانانو خويند میندې بي عزت کړي دین اسلام په وجه باندې وای که الله تکنزلی کې که الله پیغمبر تکنزلی کې نعوذ بالله من ذلک ارس چې کې خو چې صرف اشناختکار د ستر سره دی د پاکستان نو بس بیا چیرې مسلمانې دانه ماتیږي دیو د ایمان د پولادو نه جوړ کړي دي نور ارس ماتیږي خو لیکن د ایمان نه ماتیږي دا خبره تاسو زده کړئ لکه څنګه چې ایمانیات زده کول پرز دینو دغه سي ته ایمان چې کوم ماتون کې سوزونه دي دام زده کول پرز دي الله تعالی دې مونږ او تاسو په خپل دین باندې پوهې کی نو ایمان ماتیږي خدای مونږ بخا په کاردار شي مونږ او تاسو دغه سيزون نه ځان بچو ساتو چې هغه باندې ایمان ماتیږي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا والذین جاهدوا او هغه کسان چې ځان کړی زمونږ درزه پر لنهدینهم سبلنا خامخا خایم دی تعالی ری وان الله لمع المحسنين او يقينا الله تعالى خاص ملګری دې د خیستا عمل کوونکو درې سمانه چې الله تعالى ملګری دې نو مولا علی قرهم تلالی تفسیر انوار القران کې ډیره بهترینه معنا کړی ده وان الله لمع المحسنين ان الله لمع المحسنين بالنصره والاعانه الله تعالى بر سره ملګری په امداد کولو سره الله تعالى بر سره امداد کوي زلو ته موه دښمنان دې ډیر دي نو ټینګ شه خیسته عمل کوا د الله تعالی سره خپل تعلق جوړ ک الله تعالی بسر امداد کوي و ان الله لمع المحسنين او یقینا الله تعالی خاص ملګری دی د خیسته عمل کوونکو بنصرت ولعانتی تفسیر انوار القران د ذکر کړی